مسور من هر دو چو از یک قبیله مسور من هر دو چو از یک قبیله ما دل بشوه یکی داریم وای ما دل بشوه یکی داریم راز درون پرده چه داند فلک خاموش ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست مسور من هر دو چاست یک نبینه یا ما دل بشه یکی دهیم اختیار چیست زاید شراب کوثر حافظ پیاله خواست تا در میانه خواسته کردگار چیست Oh, Yeah. Thank you. اگر که با این دل از این تو از آبستی حبیب من اخبار رقیب من کنار شمستی چرا دلم را عزیز من از کین خستی بیا در برم از وفا یک شب ای من یک شب تازه کن عهدی خودم که برشکستی اگر که با این دل از این تو عهد و بستی حبیب من اخبار رقیب من کنار شستی چرا دلم را عقیب من از کین خستی بیا در برم از وفاق یک شب ای مه مه شب تازه کن عهدی خودم که برشکست